باب ما جاء في قول المعروف باب ما جاء في قول المعروف باب دې په بیان دا روایت کی چراغ دې په بار دې وینادنی کوي کی دا معروف اسم جامع دے ہر بشی توئی چیارپی جندل شوید تو آب دا اللہ نا دارنگی اللہ تدنی زیکل ذریعہ دا خلق سر احسان پوری و بیه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر بن عبد الرحمن بن اسحاق عن نعمان بن سعد رحمه الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة غرفا یقیناً پا جنت کس بالا خانیری اچت اچت او دنگن محلات تی ترا زورها من بطونها اخکاری باغ بطباطن دید ظاہر دینا او باطن دید ظاہر دینا او ظاہر دید باطن دینا او باقی شفاق دی چه سپردہ مردب داری ما وراء نمی فقام آرابیون دردر او جمیدان بانی او چیزن کے فقال ویلیو لمن ہی یا رسول اللہ دا خاص خاص بملی او غرف و جنت کی دا چاد پارا بئی دا چاد پارا بئی فاللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی لمن اتواب الکلام سوچ خیستا اخلاق سر نرمی نرمی خبری کئی د نرم خبرو نه مراد د اخلاق مطابق خبري چې د خپل نداء کې خبري روبا کی چې دایره د اخلاق کې او د اسلام کې دن نه او د دایره نه بار نی لکه الله ویلی او دا خاص و بهم الجاهلون قالوا سلاما چې کله جاهلان د دې سره د شر او فساد خبري کوي مدعی وای خبر د سلامتی یاد شرنا اجازه کی سورہ فرقان کی اولائک یجزون الغرفۃ بما صبروا واتعمت ما وتام ورکی بان بخشا فقیرا متا من منوتا وعدا مسیامو دیر رو جمیشن رو جیدی چی دیر رو جیدی دا فردن علاوہ نفلی رو جیدن دیر دیتی پیر پرد رو جی جمعرات پرد رو جی فہرمیاش کی دیر رو جیدی سی وَوَسَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ او خوب کوي د شپې او خلکو د مستی د شپې تهجد کوي نوافل کوي قیام اللیل کوي والناس نیامون او خلکو دوي نو ګوره دا څلور صفات ذکر کړي امن او تاسو له وایي چې تاسو وګورئ چې تاسو کې دا صفات شته که نه خلین راوتن کی خبری پدائری دی اسلام و اخلاقو کی دی او کن را اخلاقو نبار دی د مسلمانانو درنو خلقو د خلی نه درنه خبره راوځي او د باغ خلقو نارینو زنانو د خلی نه داسې خبره راوځي چې هغه د باغی نه باغی دا که ته پټې کې که په سرګندې کې که دوه کسان یو بل سره کوي خدا ټول ملائک لیکي یو خپل اخلاق سمول دویم د وس مطابق فرمانا به پروټی ورکول فقیران مېلمانه نور مسلمانان دویم نصیرو جو احتمام کول د نصیرو جو احتمام کول او د شپې تهجد او نفلونه او قیام اللیل او خلق دي هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث عبد الرحمن بن ابي عبد الرحمن بن اسحاق باب ما جاء في فضل المملوك الصالح باب ده بیان ده فضیلت د مملوک نیکی یو نیک غلام رہے دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ مَا عَلَى أَحَدِهِمْ سخریا چې دې د پاره دی او دې دی ايتي الله رب تابداري دې الله او دې حق سيدي او دا کوي حق د خپل مالک یعنی مملوک دې دې دې الله تابداري دا او د خپل مالک حق مدا ته وکال فاب صدق الله ورسوله الله او الله رسول مشتیا دې چه سخدی دیو دا پار دی اللہم تابدار دی او دا قرآن دا مخبر مالکم تابدار دی او بدی باپ کی حدیث دی دامی موسیٰ دی ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا دا حدیث امام ترمذی و حدیثن حسن صحیحن وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وكیع عن سفیان عن ابی الیقظانی عن زازان با ابو عمرو الكندي دے ابو عمرو الكندي عن ابن عمر او دیر ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کی قال دے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ثلاثه على قطبان المسك ذي قسمه تسام بقدي رود مشك وامبروي قاتبه التكيف دا واذا ما في فلد الشجل ويك بير المنتجور طيب وي قدي رود مشك وامبرو وراه وَإِذَا بُمَانْكُمْ قَالَ شِوَيْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَغْدَ قِيَامَةِ اَغَدْرِ كَسَانْ سُوْبِي عَبْدٌ عَبَّا حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَانِهِ يَوْمَ رَيْدِ دِرَ اللَّهَ حَقَّ مَجَاتَي وَحَقَّ مَالِكَانُ مَجَاتَي وَرَجُلُنَا وَجْوِنَ وَسَلَيْنِ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ شِمَامَتِي وَرْتَيُوا قَوْمْتَا او اغوی پدد پد امامت ای راجی و رجلنا دینا سلید اینا بید شلوات الحمسی اغام کئی پین روارهم زنوتا فی کل یوم و لیلت هر اورد و هر اشفا هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث سفیانا ابو الیقظان من دد عثمان ابن قیس رحمه الله تعالی